حق یه وقتی جنگ و خبات گلد خوزه روزا خلات سبرو دلی من کر خبات بلام رنگ گایه ولات حق یه وقتی جنگ و خبات گلد خوزه روزا ولات پیش و چونی خواستم آره هف من همه گناه آره کس کو سروز رحمیا دل برینم در دی گلا چبور و جابرینا دلا بر برینی از خلیا کس کو سروز رحمیا دل بر